पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण क्या सुना सर्वम में एक तो भक्त जो है भगवान को दूर देखता है और एक भगवान को नजदीक देखता है और एक परमात्मा ही परमात्मा देखता है तो इसमें रहेगी हम तो दूर ही देखते हैं परमात्मा को मैं तो सब जगह देखो दूर भी नजदीक भी बहिरंतर से भूतानाम आश्रम से बाहर भीतर ऊपर नीचे असर सर नजदीक दूर समीप सजग हुई है विभाग कैसे करें दूर कैसे देखे नजीक कैसे देखे दूर भी वो है नजीक वो है वो खुद वही है सर असर भी वही है सार्थक भी वही है भला बुरा भी वही है अच्छा बंदा भी वही है विद्वान मूर्ख भी वही है सज्जन संत महात्मा भी वही है दुष्ट संत भी है जब छात्र वही है पहाड़ पत्थर आदमी वही है समुद्र वही है जू है नहीं वही है दूर होने से विभाग क्यों कर अपने विभाग है ये नहीं भगवान है हमारे प्रभु हमारे प्रभु है दूर भी है नजीक से नजीक है नजीक है स्वयं सरासर स्वयं भी है स्वयं प्रभु है स्वयं परमात्मा है कैसी बात की बात है दूर स्थम चाहते के दूर स्थम दूर से दूर दूर से दूर दूर से दूर परमात्मा नजीक से नजीक नजीक से नजीक परमात्मा नजीक जो मैं हूँ उससे भी नजीक भगवान है मैं इतना नजीक नहीं हूँ जितना नजीक भगवान है दूर से दूर लोकालोक परमन कहते हैं लोकालोक पर उससे भी दूर वो भगवान है इस बात में भगवान ने न दूर है न नजीकता है न अच्छा बने न मंदा बने न भला है न बुरा है जैसे सात्विक मत है सदासत तत्पर जयत इस वास्ते भगवान है और उसी कृपा हो रही है कृपा बरस रही है भगवान की एकदम संपूर्ण पर कोई विलक्षणता सही इस वास्ते भगवान है हमारे तो हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है जैसे बच्चा कहते मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ ऐसे सब कहते तो मेरे भगवान है मेरे भगवान है सबका हक लगता है अच्छा और बुंदा और पापी हो पुण्यात्मा हो संत हो दुष्ट हो सब सब कह सकते भगवान को मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है बाल बच्चे जितने माँ के होते हैं वो छोटे होते हैं बड़े होते हैं कोई गुणवान होता है कोई महाराज मूर्ख होता है सब कोई भला होता है कोई बुरा होता है कोई सदाचारी होता है कोई दुराचारी होता है वो सब होते हैं मैं माँ के तो सब ही है तो सभी माँ को माँ कह सकते हैं माँ माँ ना नहीं कह सकती मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ ऐसे भगवान ना नहीं कह सकते दूर से दूर तू है तू ही है तू ही है तू ही है दूर से दूर तू ही है नजीक नजीक तू ही है भले भले भले भले भले भले भले ये चेवर सात्विक भाव राजस्थान तामस मते सात्विक राजस्थान भाव जितने होते हैं भगवान से ही उत्पन्न होते हैं भगवान में ही रहते हैं भगवान में लीन हो जाते हैं भगवान ही है लीला भगवान ही हो रहे सभी तुझे कृपा हो रही है, असीम कृपा, अनंत कृपा, अपार कृपा, अशुद्ध अगाध अगाध अदस्त उसी तो भगवान ही भगवान है हमारे तो। भरी मन के लड्डू हो तो उसमें खांड कम क्यों बात होता लड्डू हो मन के लड्डू हो तो घी की कम क्यों होता, क्या खर्चा लगता है बताओ कैसी बढ़िया बात है। भगवान जी देख रहे तो दूर कबीर अचार बंदर को देखे जैसे गोपियों की दृष्टि थी शाम में, भगवान को शाम ही देखती थी, सब जगह शाम ही देखती थी, तो ऐसे हम भी जो है मतलब मया तत्मिदं सर्वं जगद्या वक्त मूर्ति ना, मतलब निराकार रूप से ठीक बता दिया महाराज जी, निराकार रूप से भगवान सब जगह व्याप्त हैं, तो हम जो है भगवान को सगुण भगवान को विशेष रूप से देखते हैं, और जो निराकार रूप से दिखाई देता है उसको विशेषता नहीं दिखाई देती, उसमें मतलब है तो परमात्मा ही है लेकिन विशेषता जो है वो सगुण साकार रूप में है, वो विशेषता तो सगुण रूप देखो, तो सगुण साकार रूप में सब जगह दिखाई, सगुण रूप और साकार रूप है, साकार रूप सगुण प्रकट हुए महाभारत में भागवत में भगवान का आदि अवतार माना विराट रूप, आदि अवतार है ये सब परमात्मा रूप है, अभी वृक्ष दुजार पहाड़ मकान सब सब यही है, वो ही आदि अवतार है, ये भगवान रूप है। सभी साक्षात परमात्मा दिखने लगे ऐसे कैसे कोई ऐसा उपाय दे, वो तो कृपा से दिखेगा अपने, देखो सीधी बात बड़ी बढ़िया बात है, अपने को कैसे दिखे ये भगवान की कृपा का भरोसा रखो, अपने उद्योग से हम नहीं देख सकते, अपने उद्योग से अपने बल से अपनी विद्या से अपनी योग्यता से भगवान को नहीं खरीद सकते, अब जो चीज खरीदी जाती है वो हमारी पूंजी से कमजोर होती है, अपनी योग्यता से हम भगवान को खरीदे तो हमारी योग्यता से कम भगवान मिलेंगे, हमारे उद्योग से अगर भगवान मिलेंगे तो हमारे उद्योग से कम मिलेंगे, उद्योग ज्यादा होगा, बड़ी चीज छोटी को पकड़ सकती है, बड़ा हाथी इसको पकड़ सकता है, मंडू को पकड़ दे हाथ से, तो जिससे भगवान को पकड़े वो भगवान से बड़ी चीज हो जाएगी, इस वजह से किसी से भी भगवान को पकड़ नहीं सकते, भगवान कृपा से आ जाते। छोटा बच्चा माँ को पकड़ना चाहे कि माँ को मैं वश में कर दूं, तो क्या है ताकत उसमें, बस वो रोक वश में कर देता वश में हो जाए, बस तो भगवान, तो भगवान को और पुकार इसी वश में होता है, आप योग्यता लगा दो और उद्योग कर दो और परिश्रम कर दो, भगवान नहीं पुरुष करते कैसे पकड़ पाए बताओ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जब तुलसी तरी को सुमान, होए राम को नाम जो भगवान होकर भगवान पुकार, बालक माँ का होकर बाप पुकारता है तो बल थोड़ा ही अपना में, बाला नाम रोदनम बलम, बालकों के रोड़ा बल है, शक्ति है, ताकत है उसमें, क्या रोध है रोधा सबसे कमजोरी बात, कुछ भी नाम चले तो रोज रोड़ा बल है बड़ा भारी, निर्बल का चिन्ह है, निर्बल से निर्बल होती है, रोए और क्या करे तो छोटों का बल जो निर्बलता है वो ही बल है, सुने मैं निर्बल के बल राम निर्बल के बल है, तो निर्बलता ही खरीदती है भगवान को, भगवान बलवान से नहीं खरीद जाते, कभी अधिक बलवान वो निर्बल से खरीदा जाता है, समझे, बड़ा शब्द सब छोटे से खरीद जाता है, बहुत बड़ा बड़े से खरीद नहीं जाता, उससे बड़ा वो तो खरीद जा, बड़ा तो कोई है ही नहीं, न तो समोसा भरी का तो है, तुम्हारे समान भी कोई नहीं है तो उसे बढ़कर कैसे मिलेगा कोई, अरे बढ़कर मिला अपने उसे कब्जा कैसे होगा, अब छोटा बनकर रो है तो राज तू सब सुन जाए उसका, गमला गज अपनो बल पर तो देख सको दे काम निर्मल बलराम पर आगवा देना। परमात्मा ही निर्बल हो गया और परमात्मा ही पुकार रहा है। बिल्कुल परमात्मा ही निर्बल है, निर्बल भगवान ही भगवान ही भगवान ही है। अपदशा मा तो मानो अन्ना तो भगवान के मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही पालन होने वाला हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ, मैं ही उपसंहार करने वाला हूँ, मैं ही उपसंहार होने वाला हूँ। नहीं तो वासुदेव समय कैसे बैठेगा? कैसी बढ़िया बात है। छोटा बड़ा छोटा छोटा सब भगवान हो। भगवान क्या नहीं है, क्या विलक्षण है भगवान। भगवान भगवान ही है, सबसे बड़े सबसे अनोरणी आन मातो मयान। छोटे से छोटा भगवान, बड़े से बड़ा भगवान, छोटे बड़े भगवान, इन्हें छोटा नाम होता है भगवान। भगवान तो बस अपना बड़ा है और कुछ नहीं। बालक माँ को माप तोल सकता है, तोल सकता है, माप कर सकता है, भस्म कर सकता है, क्या कितने कितने हाथ है छोटे से, वो क्या कर ले माँ को, माँ को पकड़ ले। इतनी बड़ी माँ है, रो दे तो भस्म हो जाए, माँ की नींद उठ जाए, माँ का कंपन छूट जाए सब, ठाकुर जी का कंपन छूट जाए सब। सब कुछ भगवान होते हुए भी फिर द्वेत बना आ गया ना, अपने निर्बल हो गए तो द्वेत आ गया ना, दूसरा आ गया तो भगवान दूसरे हैं तो निर्बल में बल में सब जगह है, आप स्वीकार नहीं करते हैं। कृपानाथ कृपा स्वीकार करें। देखो भूख लगती है तो अनुरूप से आते हैं, प्यास लगती है जल रूप से आते हैं, जिज्ञासा होती है उपदेश रूप से आते हैं, जानना चाहो तो ध्यान रूप से आते हैं, वही तो आते हैं। दूसरा कहां से आवे, कौन आवे, कहां से आवे बताओ। अब बल वही है, वही है, उसको पहचान लो। भगवान को पहचान लो, अजय को पद गया करे ना, अब वो कैसे जानूंगे, अब जान लिया मैंने। भगवान को पहचान सो जाने ही चाहिए, देखो जनाई बस उसके शरण होकर उसको पुकारते रहो। वो कब पुकारा, क्या कब सुनेगा, कब ये तो पता नहीं, अपने तो लगे रहो। जैसे फल लगा रहता है बेल के तो आप सब बड़ा हो जाता है, पक जाता है, मीठा हो जाता है, वृक्ष फल लगा रहता, लगा रहता है, ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जैसे, लगे रहो लगे रहो। और काम क्या बताओ, जो काम करो वो भगवान के ही करो। आप बैठना उठना भगवान का काम है, मैं देखो टट्टी पिशाब फरना भी भगवान का काम है, स्नान करना भगवान का काम है, कपड़ा धोना भगवान का काम है, घर का धंधा करना भगवान का काम है, बालकों को पढ़ाने भगवान का काम है, बातें सुनाने भगवान का काम है, कीर्तन करने भगवान का काम है, बजाने भी भगवान का काम है, छोटे मोटे काम नींद लेना भगवान का काम है, घर में झाड़ू देना भगवान का काम है, रसोई बनाने भगवान का काम है, बच्चों का पालन करना भगवान का काम है, सब भगवान का ही काम है। जो भगवान ही तो काम दूसरा कैसे हुआ। हमारी शंका ये होती है कि भगवान तो अलग है और मैं अलग काम कर रहा हूँ भगवान का। भगवान क्या होता है, भगवान तो अलग कहीं बैठे हैं और मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। तो भगवान अलग नहीं बैठे, भगवान तो भीतर बैठे हैं और काम के भीतर बैठे हैं, बात के भीतर बैठे हैं, अलग भी बैठे हैं, अलग नहीं बैठे भगवान। आप अलग मानते हो, द्रौपदी ने पुकारा हे कृष्ण द्वारिका वासन गोपी जन गोपी जन प्रिय, तो भगवान द्वारिका से आए तो कहो कि ठंड देरी करी मैं तुम्हारे के पास ही कहो आने मैं दिल जाऊंगी। कपड़े में सुकून रोया जब द्रौपदी का कपड़ा खींचा तो कपड़े के ऊपर कौन था? वही तो थे, और कौन थे बताओ? एक बार अर्जुन और कृष्ण भगवान घूमने को निकले तो जंगल में गए तो प्यास लग गई। प्यास लगी तो देखा इधर उधर है तो एक झोपड़ी कुटिया दिखाई दी, फूसा छपरी दिखाई देगा कुटिया झोपड़ा। वहां गए तो एक वृद्धा माता गौर वरण सफेद वाल और बस वैसी माता मरण दी तो गा गए माता जी वो बोलो बेटा जल्दी प्यास लगी वाले लो बेटा बाहू बड़े प्यार से जैसे बाप दादी माँ है नानी माँ है प्यार पानी पायो तो मेरे शो में बड़ी शांति मिले उसके बाद आश्रम शांति। तो देखा तो भीतर में एक तलवार लट रही नंगी ज्ञान से बाहर की तलवार लट रही कि माता जी ये तलवार क्यों रही है? कि तू जा बेटा तेरे से क्या मतलब है जवाब कि क्यों रखी तलवार? तलवार रखी है द्रौपदी के और अर्जुन के लिए। उन्होंने क्या गुण किया क्या क्या बड़ा काम बहुत काम खराब किया युद्ध में महाभारत में हमारे लाला को युद्ध में आगे रखा आप तो पीछे बैठा वाहन सरोवर है मान लालू को आगे रखा तो उन्हें गुस्सा इतना आएगा बाजी टुकड़ा कर दो उसका ऐसा लाला को दुख देता है। द्रौपदी ने क्या किया अशुद्ध अवस्था में साड़ी बना दिया हमारे लाला को आप इसमान आप इतना बना दिया वो आज मैं टूटा टूटा कर दू उसे इस बार तलवार निकालने में देरी लगे इस बार जंग रखी है गाते कर दूंगी इसने अर्जुन देखो भाई जल्दी चलो पैसा पूरी हो जाएगी। अरे वही कृष्ण वही थे वही अर्जुन वही था लीला है वही बन गया अनेक रूप से बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार तेरी महिमा कम अपार बन गए आप अकेले सब कुछ सत सहायता नहीं कोई किसी की सहायता नहीं है कोई वस्तु की क्रिया की व्यक्ति की किसी की सहायता नहीं अकेले सब कुछ बन गया नाम धरा संसार संसार नाम धरा हुआ है थोड़ी संसार नाम धरा संसार मेरे प्रभु की महिमा का परंपार तुरवार भगवान अनेक रूप से भगवान तुरवार से आप छोड़ दो भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है पुकारो अभी कीर्तन किया ना पुकारो भगवान को कबू को दीन दयाल के फनक पड़ेगी कान सुने पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो। वो पुकार में भी है पुकार में जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा भगवान ही तो है कीर्तन में आपको अच्छा लगता है वो अच्छा भगवान ही है। अरे कीर्तन भगवान के तो नाम है उच्चारण करो प्राण तो भगवान ही तो है आपका मुंह भगवान तो है आपका मन भगवान ही तो है आपकी बुद्धि भगवान ही तो है आप भगवान ही है भगवान पुकार दूर से दूर वही है नजीक से नजीक वही है पुकार ना सीखो मुझसे बोलो और बोलो पहचानना है पहचानना नहीं पहचाना है एक कहावत आती है कहा नहीं एक दुकानदार था बैठा दुकान में रह रहे तो दुकानदार बैठा था तो अपना गाड़ी टेबल लगा दी कुर्सी लगा दी मेज लगा दी स्टूल लगा दिए ऐसे आदमी आवे बैठे उस पर बातें करे चाय पानी पूछे सब करे एक सिपाही आया अरे ये कैसे रोके, सड़क को कैसे रोक लिया है? तो क्या नाम है तुम्हारा, बोलो कितना नंबर है तुम्हारे दुकान का, कितना नंबर है? बोलो क्या नंबर तुम्हारा, नाम हम सलाह करेंगे। इतनी देर सड़क रोक लिया थी, अब दंड देंगे तुम्हारे को। वो डर गया, घबराने लग गया। जब कहेंगे नाम बताओ क्या नाम है, क्या नंबर तुम्हारा, क्या लाइसेंस क्या है, लाइसेंस बोलो कहाँ है, लो कहा तो किस तरह बैठे, इन्हें कैसे फैला नहीं लगवा। तो ये घबराने लग गया, घबरा गया तो हंस गया, वो तो बहुत रू गया। कोई पैसा ले तो पैसे लाओ, पैसे नहीं दाओ समझे। ऐसे ठाकुर जी लीला विस्तृत रहे, नामदेव जी रसोई बढ़ाते थे, तीर्थ यात्रा में वृक्ष के नीचे रसोई बढ़ा रहे होंगे, तो घी ले होंगे, इतने में सब रोटी देर भाग तो घी ले पाए। महाराज सुपुर्द लो महाराज, आपकी तो भोग लगना है महाराज, आपके लिए बनाई है, रूखी रोटी है थोड़ी, घी लाओ, घी लगन पलटो यार, आज रोटी ले जाओ घी लो, घी घी वाले रूखी रोटी घी थोड़ी जल्दी कर दी आपने, घी घी बोलो तक वो सस्ता है। तो यह संसार में सब में मिली है ढाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या पता कैसे मिल जाए, किस वेश में आ जाए। तो वो या तो है हम पहचान के नहीं है, और बात है तो उसको रटो पुकारो कि महाराज पहचान करा दो, कृपानाथ कृपा करो, सो जाने से ही देव जनाई, उस पर कृपा पर भरोसा रखो, आप जना जाने के बारे हम तो जान नहीं सकते, तुम्हारी कृपा तुम्हारे अंदर बाजा भक्त भक्त चंद्र, अब अनेक रूप धारण करे कैसे समझे, उनको कैसे समझे बताओ, किस रूप में कब आ गया कैसा हो बताओ। अब दूर समझो, नजीक समझो, पास में समझो, अपना समझो, कुछ भी समझो, मस्त हो जाओ। कैसी कृपा बताओ, ऐसे भगवान है तो ये दूर भी दूर है, नजीक से नजीक है, दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर, दूर जितने हो सकते उतना दूर है, नजीक जितना हो सके नीचे नजीक, एक समय में पहले से ही पहले पहले ही पहले हुई, पीछे ही पीछे ही पीछे भी हुई है, रबी हुई। एक बाप का बाप, एक बाप का बाप, बाप अंत में बाप हुई है, एक बेटा एक बेटा बेटा अंत में बेटा हुई है, विद्वान से विद्वान, विद्वान से विद्वान, आखिरी विद्वान हुई है, मूर्ख से मूर्ख सांबर मूर्ख मूर्ख वही है। अब कैसे पहचान बताओ, कोई पहचान पहचानता है नहीं, और जमुर पहचान है उसको, तो अपने दोनों याद करो, कहते रहो, भरोसा उसी रखो, एक आसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आसो एक बल एक ही आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, अनन्य चिंतन तो माओ ये जना पर उपास तेषा वृत्या भी होता राम योग भाव्यम। बजन सुनाया गया ना, कोई खब है, कोई सो है, कोई बैठा है, कोई रोग है, कोई हंस है, कोई ऋण है, लीला है आपकी लीला, ये सब लीला है, रंगी रंगी लीला, कोई खबर है मत जा जो जी हर की लीला है, दूसर मत जा जो जी हर की लीला है, लीला है, खेल है खेल, एक अभी नरम थे मन नहीं लगा, खेल गए खेल खेले, बोलो दूर दूर है वो नजीक नजीक है अपना अपना है। फौजदार में फौजी तो बताओ चोरी करे चल बड़ा चोर तो वो चोर तो तू खोजदार में खोजी तू झगड़ा तो हो झगड़ा हो झगड़ो वाला गयो फौजदार में फौजी तू बालक हो वन लागो माता वन पुसकारे तू और अजब लीला है भगवान कोई भी बड़ा डांट फटकार भी वही करे प्यार भी वही करे खेल बोलो अब नजीक मने काम है बताओ बताओ काम है दूसरे उसे तो याद करो बस नमः पुरस्ताद अथ प्रेष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रदापदेस्त्वं प्रपतामास नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद अथ प्रेष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व दो श्लोक बहुत बढ़िया है। वायुर्यमोग्निर्वरुणाः शशाङ्क प्रजापति स्तम प्रपताव नमो नमस्ते पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्तात् प्रेषितस्ते नमोस्ते सर्व कश्मीरे तू ही है तू ही है इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू तू ही तू तू ही तू कभी जी मेरा नेक पद बताया एक माई सरको साथ सरको ये चरखे वाली नार तेरा सरखा बोले राम भज तुही तुही तुही तुही यशवी चरखे वाली नार तेरा चरखा बोले राम नाम भज तुही तुही तुही तुही चरखा तु ही तुह कर तुही तुही तुही चरखो चादरे चरखो चादरे भज बघग बघग बघग चरखो चादर झनक झुनक झुनक चरखो ऐसा नजीक है दूर के क्या कहें उनको सरखो चाल थर बघक बघक सरखो ले रे तरुणक झुनक झुनक ऐसा ठाकुर जी कोई पहचान सके सो जाने से देव जनाई सो जाने से देव जनाई तो जन तुम्हें तुम्हें हो जाए कोई अपन शब्द से ले जाओ सके शरण हो जाओ पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु अपने से वो सर ठाकुर जी कभी लाल भरियो बोले रे मारा भाई कौन समझे बताओ गंभीर घोषी कुल घोषी है कुल गंभीर ठाकुर जी लीला विचित्र बना फिर गए गई करे बोल रहे खेल करे हमने बोलते बोलते जरूर करते रहे थे खेल है हमें खेल है हमें खेल है तो आपके दूर दिखे तो दूर देखो नजीक नजीक देखो भीतर देखो भीतर देखो बाहर भीतर देखो भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर और बाहर भीतर और भीतर भीतर तरांतर बाहर भीतर तर भीतर तरांतर नजीक है और दूर के क्या कहे नारायण अब नजीक है दूर बताओ भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भगवान है सब भगवान सो जाने देव दे रही भगवान की बात है छोटे बड़े बड़ा वाली बात है भाई राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज पुकारो मन तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू तू भर दे तू भरा मैं रह हूँ बजाय तेरे नाम जिद्दे को तो तू ऐसे भगवान होते ऐसे भगवान के भक्त होते तू तू करते तू भैया बस तरातर नजीक है और दूर के क्या कहे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण अब नजीक है दूर बताओ भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भगवान है सब भगवान सो जा रही देव दे रही भगवान की बात है छोटे बड़े बड़ा वाली बात है भाई राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज पुकारो मन तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू तू भर दे तू भरा मैं रह हूँ बजाय तेरे नाम जिद्दे को तो तू ऐसे भगवान होते ऐसे भगवान के भक्त होते तू तू करते तू भैया बस तो बाहर भी है भीतर भी है नजीक भी है दूर भी है अभिभक्तम विभक्तम अस्तित्व भूत भक्त विशिष्ट प्रविष्ट ज्योतिषा तत्ज्योति सहसा परम चिरे ज्ञानम गेम ज्ञान के दिव हृदय सर्वश्रेष्ठितम एक बात सिद्धांत एक तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है अब बताओ दूर बताओ नजीक बताओ क्या बताओ बताओ आप सोचो दूर है नजीक है कैसा है अनेक रूप से अनेक रूप कैसो खेल रचियो मेरे खेत जाता जब देखू तो तू ही तू एक ही अनेक बन गया अनेक बन गया सब मेरे एक तू ही तू ऐसी भूत जगत में डाली साबित करने कर रहे हो तू सब्र करने कर रहे हो तो ही सोच तो संत वैसे कहेंगे ये तू ही तू ये तू ये तू ये तू ये एक संधि बात सुने वो खटखटा बाबा थे अब जो खटके खटखट खटखट रहे थे। एक बाबा भाई भगवान के भजन करते थे, जो करता है सो होता है जो करता है सो होता है सो करता है सो होता है सो करता है होता है सो करता है सो होता है। सुने भजन ये भगवान की उपासना है बढ़िया, करता है सो जो होता है सो करता है सो होता है, बाकी क्या रहा बताओ आप समग्र भगवान से बाकी क्या रहा, कैसा बढ़िया भजन है मस्त हो जाओ। करता है सो होता है सो करता है सो होता है सो करता है सो होता है होता है सो करता है करता है सो होता है सो करता है ये भगवान भजन है। कहीं लठधारी कहीं मठधारी कहीं पासो इंद्री घसमारी या बेलन गोल सो ठेलन गोल खोपड़ी खोपड़ी मुझे न्यारी नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकार हे नाथ क्या तो आप कहते हो और क्या कराते हो और क्या कर देते हो, क्या सिताते हो और क्या चेतना आती है, क्या कराते हो क्या कर देते हो, पुकारो हरदम की जगवा ने वाह वाह वाह वाह अपर पार अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम असीम अनंत अनंत अनंत अनंत एक अद्वितीय अद्वितीय एक एक एक एक एक सभी उसी की महिमा है, सभी उसी का परमात्मा तत्व वो एक ही परमात्मा है। इस वजह से दूर हुए जब दूर दिखे तो दूर देखो नजीक नजीक देखो, अरे कह दो मैं जानता हूँ दूर भी आप हो नजीक भी आप हो सूक्ष्म सूक्ष्म अणोरणी आन मातो मैन बारीक से बारीक बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा छोटे से छोटा हद है भगवान की। धनी से धनी भगवान है, दरिद्र से दरिद्र भगवान है, छोटे से छोटा भगवान है, बड़े से बड़ा भगवान है, आखिरी भगवान ही भगवान है हद है सब। अब बोलो तब दूर मानो आप नजीक मानो आपकी मर्जी है, आप वो खुल दी हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ क्या करे महाराज क्या करे क्या करे बोलो हे नाथ हे प्रभु हे नाथ क्या आप भी करा देते हो आप भी कर लेते हो सब वही कर लीला सब में बढ़कर वही लीला करता है सब कुछ भगवान है भगवान की भगवान ही लीला है भगवान का क्षेत्र है भगवान का ही स्वरूप है भगवान इस वजह दूर से दूर देखो नजीक नजीक देखो सब जगह भगवान है दो रास्ता हम चाल देंगे इस तरफ। और बोलो गोपियों ने कहा दीख जाओ भगवान को कहा दीख जाओ आप तो वो सब सब रूप से परमात्मा ये तो बात ठीक है एक तो बहरूपी हो गया और एक साक्षात परमात्मा हो गया क्या कहा गोपियों ने कहा दीख जाओ। तो एक तो बहरूपिया हो गया और एक साक्षात परमात्मा हो गए तो हम तो बहरूप नहीं चाहते साक्षात परमात्मा चाहते हैं। ये साक्षात ही है परमात्मा साक्षात ही है परमात्मा साक्षात ये मान्यता इतनी हो रही कि साक्षात परमात्मा है वो तो लीला है भगवान लीला है। ग्वाल बाल भी वही है बसरा भी वही है उस जूती भी वही है सींग भी वही है लाठी भी वही है बंसी भी वही है छीका भी वही है भोजन भी वही है कताई वही है निश्चित ही था। ग्वाल बालों का भोजन हुआ कि नहीं जमुना के जा रहे ब्रह्मा जी ले गया बसरा बस क्या पड़ेगा ग्वाल बाल भी वही बसरा भी वही ग्वाल बालों की लकड़ी वही बंसी वही छींगड़ा वही और जूती भी हुई कपड़ा फटा हुआ कपड़ा भी हुई क्या पा गया सुनिए नहीं भगवान गीला भाई, भगवान से माफी मांगो, भगवान से करो, आप हम तो जानते नहीं, आप कृपा करो, सो जाने जी देव जन आई तो जाने तुम्हें तुम हो जाए। राम। यह प्रवचन सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 22 जनवरी 1998 को साय लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।